Bismillahirrahmanirrahim. Ankebut suresi Mekke'de nazil olan Mekki surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden dörde kadar. Elif, Lam, Mim. Yoksa insanlar inandık demeleriyle bırakılıvereceklerini ve kendilerinin denenmeyeceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de denedik. Allah elbette doğruları bilir ve elbette yalancıları da bilir. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanırlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Evet. Bu da hurufu mukatta dediğimiz ayetlerle başlıyor. Manasını Allah bilir. Allah Subhanahu ve Teala iman ve imtihandan bahsediyor kardeşlerim. Yoksa insanlar inandık demeleriyle bırakılıverileceklerini ve kendilerinin denenmeyeceklerini mi sandılar? Ayetindeki soru istifham inkarıdır. Dedem dur. Ya dedem ya melek olabildiğim mi diyor. Şüphesiz Allah Subhanahu ve Teala inanan kullarını onlardaki imana göre deneyecektir. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İnsanların en şiddetli musibete düçar olanları peygamberler, sonra salih kimseler, sonra onlara benzeyenler, sonra derece itibariyle onlardan aşağı olan benzerleridir. Kişi dini ölçüsünce musibete düçar kılınıp denenir. Şayet dininde bir salabet ve sağlamlılık varsa onun denenmesi ve musibeti artar. Bu ayet-i kerime Allah-u Teala'nın şu kavli gibidir. Yoksa siz içinizden cihad edip Allah'tan, peygamberinden ve müminlerinden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah ortaya çıkarmadan bırakılıvereceğinizi mi sandınız? Tevbe 16. Bakara suresinde yoksa siz sizden önce geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk, sıkıntı gelmiş ve sarsıntıya uğramışlardı ki nihayet peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyorlardı. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı muhakkak pek yakındır. Evet. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanırlar? Ne kötü hüküm veriyorlar? İman dairesi içine girmemiş olanlar bu fitne ve imtihandan kurtulacaklarını sanmasınlar. Şüphesiz onların arkasındaki cezalandırma ve azap bundan daha müthiş, daha ağır ve bu sebeple yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanırlar? Ne kötü zannediyorlar ve ne kötü hüküm veriyorlar buyurulmuştur. 5'ten 7'ye kadar kim Allah'a kavuşmayı umarsa muhakkak Allah'ın belirttiği vakit mutlaka gelecek. O semidir, alimdir. Kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Zira Allah alemlerden müstağnidir. İman edip de salih amel işleyenlerin kötülüklerini andolsun ki örteriz. Onları yaptıklarından daha güzeliyle mükafatlandırırız. Allah Subhanahu ve Teala kim ahiret yurdunda Allah'a kavuşmayı umar ve Allah katındaki bol bol sevapları umarak salih ameller işlerse muhakkak ki Allah'ın belirttiği vakit mutlaka gelecek ve Allah-u Teala onun umudunu gerçekleştirerek amelinin karşılığını ona en mükemmel ve bol şekilde verecektir. Bu hiç şüphesiz ve mutlaka olacaktır. Zira Allah-u Teala duayı en çok işiten ve kainattaki her şeyi layıkıyla görendir. Kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur ayeti Allah-u Teala'nın şu kavli gibidir. Her kim salih amel işlerse kendi lehinedir. Kim salih bir amel işlerse bunun faydası yine ancak kendisine döner. Zira Allah Subhanahu ve Teala kullarının fiillerinden müstahinidir. onların hepsi işlerindeki en müttaki kişinin kalbi üzerine olsalar bile bu Allah'ın mülkünde hiçbir fazlalık meydana getirmez. Bu sebepledir ki kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Zira Allah alemlerden müstağnidir buyurmuştur. Sonra Allah Subhanahu ve Teala yaratıkların hepsinden müstağni olduğunu haber veriyor. Onlara olan ihsan ve iyiliğinden de iyiliğindendir ki iman edip de salih amel işleyenleri en güzel bir şekilde mükafatlandıracaktır. Şüphesiz o onların işlemiş oldukları kötülükleri örtecek, işlemiş olduklarının daha güzeliyle onlara ecirlerini verecektir. Az iyiliği kabul buyuracak, onlardan birine karşılık 10 katından 700 katına kadar sevap verecektir. Kötülüğe karşı ise onun bir katıyla ceza verecek veya bağışlayacaktır. Allah bizi hayra erenlerden eylesin. 8 ve 9, 10, 11. Biz insana ana ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa kendilerine itaat etme. Dönüşünüz banadır, yaptıklarınızı size bildiririm. İman edip salih amel işleyenlere de andolsun ki salihlerin arasına katacağız. İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki Allah'a inandık der de Allah uğrunda bir eziyete uğratılınca insanların o eziyetini Allah'ın azabı gibi tutarlar. Rabbinden bir yardım gelecek olsa andolsun ki doğrusu biz sizinle beraberdik derler. Allah herkesin kalbinde olanları en iyi bilen değil midir? Elbette Allah inananları bilir ve doğrusu o münafıkları da bilir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu indirmiş olduğu ayetlerle zatını birlemeye, sarılmaya teşvik ettikten sonra kullarını ana babaya iyiliği emrediyor. Zira ana baba insanın varlığının sebeplerindendir. Babanın ona harcamada bulunmak suretiyle, ananın da ona şefkatte bulunmasıyla son derece fazla iyilikleri, ihsanları vardır. Bu sebeple Allah Subhanahu ve Teala onlara iyi davranın, dönüşünüz banadır. İman edip salih amel işleyin, andolsun ki o zaman sizi salihlere katarız diyor. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala iman kalplerinde yerleşmemişken dilleriyle iman ettiğini iddia eden ve yalanlayan bir kavmin özelliklerinden haber vererek onlara dünyadayken bir fitne, bir zorluk geldiğinde bunun onlara zor geldiğini ve Allah'ın azabından olduğuna inanarak İslam'dan döndüğünü ve onların başına iyilik geldiğinde Allah'ı unuttuklarını haber veriyor. Allah Subhanahu ve Teala bunların haberlerini bize bildiriyor ki hem öyle olmayalım hem de öyle olanların bu sıfatlarını tanıdıktan sonra kimler olduğunu bilelim. Allah bizi inananlardan ve onların huyuyla huylananlardan eylesin. 12 ve 13 O küfredenler inananlara derler ki bizim yolumuza uyun da sizin günahlarınızı biz taşıyalım. Halbuki onların günahlarından hiçbirini yüklenecek değillerdir. Doğrusu onlar yalancıdırlar. Gerçekten onlar hem kendi yüklerini hem de kendi yükleriyle beraber daha nice yükleri yüklenecekler. Ve uydurup durdukları şeylerden dolayı kıyamet günü sorguya çekilecekler. Evet. Hani halk arasında vebalı benim üzerime yapma, işte şöyle şöyle derler ya, işte Allah Subhanahu ve Teala kimsenin yükünü çekemeyeceğini ve herkes yaptığı şeyin karşılığını Allah'a vereceğini söylüyor. Ama burada şuna dikkat etmek gerekir ki kim bir iyilik yaparsa, güzel bir yol açarsa ona uyanların hepsinin sevabı ona da, kim bir kötülük açarsa, kötü bir çığır açarsa onu işleyenlerin hepsinin günahı buna da yazılacak. İşleyenlerden de hiçbir şey eksik olmayacak. Bu baptan baktığımızda ise günahta ve sevapta insanların hayırda ve şerde başlarına gelen neler daha güzel idrak edilir. Allah bizi hayırda yarışan, emir ve nehileri öğreten, amel eden insanlardan kılsın. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle gönderileni tebliğ ettikten sonra bakın ne diyor: zulümden sakının, şüphesiz Allah-u Teala kıyamet günü hüküm verip izzetim hakkı için bugün hiçbir haksızlık beni geçemeyecek buyuracak. Sonra bir münadi nida ederek filan oğlu filan nerede diyecek. O peşinde dağlar misali iyiliklerle gelecek. İnsanların gözlerini onun dağlar misali iyiliklerine dikecekler. Nihayet gelip Rahman olan Allah'ın huzurunda duracak. Allah-u Teala o münadiye emredecek de kimin filan oğlu filan da kendi lehine bir haksızlığı veya bir alacağı varsa gelsin diye çağrılacak. Onlar gelip Rahman'ın huzurunda toplanıp dikilecekler. Rahman, kulumdan hakkınızı alın buyuracak. Onlar, ondan hakkımızı nasıl alalım diye soracaklar da onlara, onlar için onun iyiliklerinden alın buyuracak. Onun iyiliklerinden alacaklar da sonunda onun için bir tek iyilik bile kalmayacak. Ayrıca haksızlık ettiklerinden bir kısmı da kalmış olacak. Allah-u Teala kulumdan hakkınızı alın buyuracak. Onlar onun bir iyiliği kalmadı diyecekler. Alacaklı olanlardan günahlarından alıp onun üzerine yükleyin buyurulacak. Sonra aleyhissalatü vesselam gerçekten onlar hem kendi yüklerini hem de kendi yükleriyle beraber daha nice yükleri yüklenecekler ve uydurup durdukları şeylerden dolayı kıyamet günü hesaba çekilecektir ayetini delil getirdi. Allah bizi böyle duruma düşmekten alıkoysun. 14 ve 15 andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik. Aralarında 50 yılı müstesna olmak üzere 1000 yıl kaldı. Sonunda onlar zulme devam edip dururken kendilerini tufan yakalayıverdi. Ama biz onu da gemi arkadaşlarını da kurtardık ve bunu alemlere bir ayet yaptık. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Subhanahu ve Teala burada kulu ve elçisi Muhammed'i teselli ederek ona Nuh Aleyhisselam'dan haber veriyor. Hazreti Nuh kavmi içinde 950 sene kalıp gece ve gündüz gizlide ve açıkta onları Allah'a çağırmıştı. Bununla birlikte bu onların haktan uzaklaşmalarını, çoğalmaktan, haktan uzaklaşmalarından ve hakkı yalanlamalarından başka bir işe yaramamıştı. Allah Subhanahu ve Teala Aleyhisselatü Vesselam'a bunu bildirerek ona teselli veriyor. Üzülme diyor. 16, 17 ve 18'de İbrahim de hani kavmine demişti ki Allah'a ibadet edin ve ondan sakının. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz sadece Allah'ı bırakıp putlara tapıyor, aslı astarı olmayan sözleri uyduruyorsunuz. Doğrusu Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah katında arayın. Sadece ona kulluk edin, ona şükredin. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer siz yalanlıyorsanız bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlanmışlardı. Peygamber'e düşen sadece apaçık tebliğden ibarettir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kulu, elçisi, halili, haniflerin imamı Hazreti İbrahim'in kavmini tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadet etmeye, takvada, ihlaslı olmaya, sadece ondan korkmaya, tek ve ortağı olmaksızın rızkı sadece ondan istemeye, sadece ona şükretmeye çağırmıştı. Nimetlerinden dolayı şükrolunacak sadece oydu. Ama onu da dinlemediler, yalanladılar ve dışladılar. İşte peygamberlere düşen apaçık bir tebliğdir. Allah Subhanahu ve Teala Hazreti İbrahim'den de bir örnek getirerek Resulünü burada ne yapıyor? Teselli ediyor. 19'dan 23'e kadar Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp sonra onu tekrar edeceğini görmediler mi? Şüphesiz bu Allah'a pek kolaydır. De ki yeryüzünde gezip dolaşın da Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah yeni bir ahiret hayatını da tekrar yaratacaktır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder ve ona çevrileceksiniz. Siz ne yerde ne gökte onu aciz bırakabilir misiniz? Allah'tan başka sizin hiçbir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmiş olanlardır. Ve işte elem verici azap onlaradır. Bu ayetlerde de Allah Subhanahu ve Teala yine İbrahim Aleyhisselam'dan haber veriyor. Şüphesiz o kavmini inkar etmekte oldukları Allah'a dönüşün ispatına iletmiştir. Onlar anılmış bir şey olmadıktan sonra Allah'ın kendilerini nasıl yarattığını kendi nefislerinde müşahede etmektedirler. Daha önceden anılmaya değer bir şey değilken sonradan var edilmişler, işiten ve gören insanlar olmuşlardır. Buna ilk başlayarak yaratan elbette onu tekrarlamaya güç yetiştiricidir. Bu elbette ona kolaydır. Sonra onları Allah'ın eşyayı yaratmasından müşahede olunan ufuklardaki alametlerden ibret almaya davet etmiş. Göklerde onlardaki parlak sabit yıldızlar, seyyareler, dünyalar ve onlardaki dağlar, vadiler, geniş sahalar, çöller, ağaçlar, nehirler, meyveler, denizler ve her şey hattı zatında sonradan olduğuna bunları yapan bir faili muhtara, varlığına delalet etmektedir. Yine Rabbimiz de ki yeryüzünde gezip dolaşın da Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün diyor. Ve dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder. O dilediğini işleyen, dilediğine hükmeden, hükmünü geciktirecek hiçbir şeyin olmadığı yegane hakim ve tasarruf sahibidir. Yaptığından sorulmaz, halbuki yaratılanlar sorumludurlar. Yaratma ve emir onundur. Ne yapmışsa mahsa adalettir. Zira zerre ağırlığı haksızlık etmeyen malik odur. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, şayet Allah göklerle yeryüzünün halkını azap etmiş olsaydı onlara haksızlık etmiş olmaksızın azap etmiş olurdu. Bu sebepledir ki o dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder. Evet. Allah bizleri rahmetiyle yargılasın. Merhamet ettiklerinin arasına bizleri de koysun. Razı olduklarıyla birlikte cennetine koysun. 24 ve 25. Bunun üzerine kavminin ona cevabı sadece onu öldürün veya yakın demek oldu. Ama Allah onu ateşten korudu. Doğrusu bunda inananlar için ayetler vardır. Ve o dünya hayatında Allah'ı bırakıp aranızda putları dostluk vesilesi kıldınız. Sonra da kıyamet gününde birbirinize küfreder ve karşılıklı lanet okursunuz. Varacağınız yer ateştir, sizin yardımcılarınız da yoktur dedi. Allah Subhanahu ve Teala Hazreti İbrahim'in küfür, inat, hak ile bile bile zıtlaşma ve gerçeği batılla def etme gayreti içindeki kavimlerinden haber veriyor. Ve Hazreti İbrahim'in hidayet ve beyanı içeren sözlerinden sonra onların delilendiğini, onu öldürün, onu yok edin, yakın dediğini ve onların verdiği cevabı ve ahirette başlarına geleceğini Rabbimiz bize haber veriyor. 26 ve 27. Bunun üzerine Lut ona inandı ve doğrusu ben Rabbime hicret edeceğim. Muhakkak ki o aziz ve hakim olanın kendisidir dedi. Ve ona İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Soyundan gelenlere kitap ve peygamberlik verdik. Ona dünyada mükafatını verdik. Doğrusu ahirette de o salihlerdendi. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada da Hazreti Lut'un Hazreti İbrahim'e iman etmiş olduğunu haber vererek Lut'un Hazreti İbrahim'in kardeşinin oğlu olduğunu söylüyor. Söylendiğine göre onun nesebi şöyledir. Lut İbni Haran İbni Azer yani Hazreti İbrahim'e kavminden onun ve Hazreti İbrahim'in eşi Sara'nın dışında kimse iman etmemişti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti İbrahim o zorba kralın bulunduğu yere uğradığı zaman Hazreti İbrahim'e Sara'nın kim olduğunu sorduğunda Hazreti İbrahim bu soruya kız kardeşimdir diye cevap vermişti. Sonra Hazreti İbrahim Sara'ya gelip şüphesiz ben ona o benim kız kardeşimdir dedim. Beni yalancı çıkarma. Şüphe yok ki yeryüzünde benim ile senin dışında inanan yok. Sen benim dinde kız kardeşimsin demişti. İşte bu hadis-i şerif ile bu ayetin arası böyledir. En doğrusunu Allah bilir. Hazreti Lut da kavmi içinde Hazreti İbrahim'e iman etmiş ve onunla birlikte Şam ülkesine hicret etmişti. Sonra Hazreti İbrahim hayattayken Hazreti Lut, Sedom ve Havalis halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Ve doğrusu ben Rabbime hicret edeceğim sözünü Hazreti Lut İbrahim Aleyhisselam'dan ayrılıp ona gideceğiyle tefsir edilmiştir. Yani Sodom halkına. Geçmiş ümmetlerde burada bir açıklık getirmek lazım kardeşlerim. Aynı anda birçok kavme veya aynı kavme birçok peygamber, resul gönderilebiliyordu. Allah Subhanahu ve Teala Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kadar peygamberleri hep böyle göndermiştir. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir kavme belli bir ırka değil, kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa gönderilen Resul'dur, Hatemül Enbiya'dır. Diğer peygamberlerin bu şekildeki haberleri geldiğinde hayretten karşılaşılmamalı. Allah Subhanahu ve Teala o istediği gibi, dilediği gibi hareket edendir. Aynı Zekeriya Aleyhisselam'ın zamanında Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı aynı anda bir şeyler derken veya aynı ayetlerin içinde görmemiz de mümkün. O da bu baptandır. Yani aynı kavme aynı anda 3 tane peygamber gönderilebiliyordu. Evet. 28'den 30'a kadar Lut da hani o kavmine demişti ki gerçekten siz dünyalarda hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz erkeklere yaklaşıyor, yol kesiyor ve toplantılarınızda fena şeyler yapmıyor musunuz? Kavminin ona cevabı doğru sözlüysen bize Allah'ın azabını getir demek oldu. Dedi ki Rabbim bozgunculara karşı bana yardım et. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Subhanahu ve Teala bu ayetlerde de peygamberi Lut Aleyhisselam'dan haber vererek o kavminin kötü işlerini alemlerden erkeklere yaklaşmak suretiyle işlemekte oldukları çirkin amelleri inkar etmiş. Onlardan önce Adem oğullarından hiç kimse bu fiili yapmış değildi. Bu fiili yaptıklarıyla beraber onlar Allah'ı inkar ediyor, elçisini yalanlıyor, ona muhalefet ediyor ve yol kesiyorlardı. İnsanların yollar üzerinde durup onları öldürüyor ve mallarını alıyorlardı. Hazreti Lut bunları uyarınca onlar da Allah'ın azabını getirdi görelim diyorlar. Allah Subhanahu ve Teala onlara bozgunculara karşı yeter. 31'den 35'e kadar elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirince dediler ki biz bu kasaba halkını yok edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdendir. Ama Lut oradadır dedi. Elçiler de biz orada olanları daha iyi biliyoruz. Onu ve geride kalanlardan karısı dışında ailesini kurtaracağız dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde bu yüzden o tasalandı ve çok sıkıldı. Ona dediler ki korkma ve tasalanma. Doğrusu biz seni ve geride kalacaklardan olan karının dışındaki aileni kurtaracağız. Bu kasaba halkına da fasıklık yapar olduklarından dolayı gökten azap indireceğiz. Andolsun ki akleden bir kavim için biz orada apaçık bir ayet bırakmışızdır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kavmine karşı Allah'tan yardım istediğinde Allahu Teala Lut Aleyhisselam'a yardımcı olmak üzere melekler gönderdi. Onlar, melekler misafir kılığında önce İbrahim'e uğradılar. Misafire yaraşan şeyleri onlara getirip ikram etti. Onların yemeğe karşı istekli olmadıklarını görünce bundan hoşlanmayıp garipsedi. Ve içinde onlara karşı bir korku hissetti. Onu kendilerine alıştırmak üzere karısı Sara'dan salih çocuğu olacağını müjdelediler. Hanımı da orada bulunuyor. Buna çok şaştı. Nitekim bunu daha önce Hud'da, Hicr surelerinde anlatmıştık. Hazreti İbrahim'e bu müjdeyi getirip kendilerinin Hazreti Lut'un kavminin helakı için gönderildiklerini ona haber verdikleri zaman belki kendilerine mühlet verilir de onlara hidayet bahşeder diye Hazreti İbrahim onları müdafaa etmeye başladı. Onlar biz bu kasaba halkını yok edeceğiz dediklerinde ama Lut oradadır dedi. Elçiler de onu ve geride kalan helak edilecek olanlardan karısı dışında ailesini kurtaracağız dediler. Ve oraya giderek kasabaya Allah'ın emrini uyguladılar. Allah bizleri hayırda eylesin. Rahmetiyle yargılasın. Helaka uğrayanlardan, azanlardan eylemesin kardeşlerim. Yapma dedeciğim. 36 ve 37 Medyen halkına da kardeşleri Şuayb, ey kavmim Allah'a ibadet edin. Ahiret gününe ümit bağlayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi. Ama onu yalanladılar. Bunun üzerine kendilerini şiddetli bir sarsıntı yakalayıverdi de oldukları yerde dizüstü çöke kaldılar. Evet. Burada da Allah Subhanahu ve Teala'nın kulu ve Resulü Şuayb'dan haber vererek o Medyen halkı olan kavmini uyarmış, tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadet etmelerini, Allah'ın baskınından, kıyamet günündeki intikam ve öfkesinden korkmalarını emretmiş. Ama onlar yeryüzüne fesada koşmaktan, yeryüzünü halkına tecavüz etmekten geri kalmamışlar, yalanlamışlar, ölçü ve tartıyı eksik tutmuşlar. Allah da onlara belasını indirivermiştir. 38'den 40'a kadar Ad ve Semud kavmini de bunu oturdukları yerlerden anlamaktasınız. Ad ve Semud kavmini de bunu oturdukları yerlerden anlamaktasınız. Şeytan kendilerine yaptıkları şeyleri güzel göstermişti de onları doğru yoldan alıkoymuştu. Halbuki kendileri bunları anlayacak durumda idiler. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da. Andolsun ki Musa kendilerine apaçık burhanlar getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki azabımızın önüne geçebilecek değillerdi. Her birini suçüstü yakaladık. Kimine taşlar savuran kasırga gönderdik, kimini bir çığlık tuttu. Kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu. Ama onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Evet. Allah Subhanahu ve Teala sırasıyla bu üç ayette geçmiş ümmetlerde Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini yalanlayan, elçilerini yalanlayan, bu ümmetleri nasıl helak ettiğini, üzerlerine çeşitli azaplar gönderdiğini, onlardan nasıl intikam aldığını bir bir haber veriyor. Allah Subhanahu ve Teala bizleri böyle belaya düşer olanlardan değil, kasırgaya, fırtınaya veyahut bir zelzeleye uğrayanlardan değil, Allah'ın rahmetine eren, onun yolunda giden, ey mutmain nefis, razı olarak gir cennete dediği insanların arasına koysun. Bunları bir bir Allah Subhanahu ve Teala bizlere bildiriyor ki aynı belalara bizler de düşmeyelim. Aynı yoldan gidip de o belaların bizim başımıza gelmesinden beri duralım diye. Evet. Evet. 41, 42 ve 43 Allah'tan başka dostlar edinenlerin misali kendine yuva yapan örümceğin misali gibidir. Evlerin en çürüğü muhakkak ki örümceğin yuvasıdır. keşke bilselerdi. Doğrusu Allah kendini bırakıp da tapındıkları şeyi bilir. O azizdir, hakimdir. İşte misaller. Biz onları insanlara anlatıyoruz. Bilenlerden başkası bunları anlamaz. Evet. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın Allah'tan başka ilahlar edinip onlardan yardım ve rızık uman, sıkıntılarda onlara sarılan müşrikler hakkında vermiş olduğu bir misaldir. Onlar bu durumlarında zayıflık ve boşluğu itibarıyla örümcek evine benzerler. Onların ilahlarından ellerine geçecek olan sadece örümcek evine yapışmanın eline geçecek olan gibidir. Şüphesiz ki bu hiçbir fayda sağlayacak değildir. Bu durumu bilmiş olanlardı. Olsalardı. Dede. Elbette Allah'ın dışında dostlar edinmezlerdi. Bu kalbiyle Allah'a inanmış Müslümanların durumunun tersinedir. Kalbi Allah'a iman etmekle beraber o bir de dine tabi olmakla güzel ameller de işler. Kuvveti ve sebatıyla asla kopmayacak olan en sağlam kulpa yapışmıştır. Sonra Allah Subhanahu ve Teala kendisinden bir başkasına tapınanları ve zatına ortak koşanları tehdit buyuruyor. Yerhamdülillah. Şüphesiz o onların üzerinde oldukları işleri, onların ortak koşmakta oldukları eşleri en iyi bilendir. Ve onların Allah'ı bu şekilde nitelemelerinden ötürü onları cezalandıracak. Şüphesiz o hakimdir, alimdir. İşte misaller. Biz onları insanlara anlatıyoruz. Onları ancak bilenler anlar. Allah'ın vermiş olduğu bu misalleri ancak ilimde derinleşmiş olan gerçek bilginler anlar buyurmuştur. Allah bizi anlayanlardan eylesin. 44 ve 45. Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Muhakkak ki bunda müminler için bir ayet vardır. Sana kitaptan vahyolunanı oku, namaz kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikretmek ise muhakkak ki en büyüktür ve Allah yaptıklarınızı bilir. Evet, burada da namazın kötülüklerden alıkoyduğu zikrediliyor. Allah Subhanahu ve Teala önce yüce kudretinden haber vererek şüphesiz gökleri, yeri hak ile yarattığını, onların hiçbirini boş, abes, eğlence olsun diye yaratmadığını bildiriyor ve muhakkak ki bunda Allah-u Teala'nın yaratma, tedbir, idare etme ve ilah olmada yegane olduğuna müminler için bir delil vardır diyor. Sonra Allah Subhanahu ve Teala Resulüne ve inananlara Kur'an okumalarını emrediyor. Kur'an'ın okunması demek aynı zamanda onu insanlara ulaştırmak demektir ki namaz kıl, muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikretmek ise işte o en büyük şeydir. Namaz iki şeyi içermekte. Bunlardan birisi hayasızlığı ve kötülüğü terk etme, yani namaza devam etme, kişiyi bunları bırakmaya sevk ediyor. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldiniz. Aynı zamanda da namazın kötülüklerden temizlediğine delalet eden Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözüne baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sizden birinizin diyor evinin önünden bir nehir aksa ve günde 5 sefer o nehre girseniz sizden kirden bir eser kalır mı? Gelmez ey Allah'ın Resulü dendiğinde işte namazın misali budur demiştir. Allah bizi bu şekilde namaz kılan ve temizlenen insanlardan, müminlerden eylesin. 46. İşlerinden zulmedenler bir yana, ehli kitap ile en güzel olanın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olanlarız. Evet, bu da ehli kitap ile mücadelede metot. Evet. Ehli kitap ile mücadele sözlü münakaşaya mahal kalmıyor. Ya Müslüman olacaklar, ya cizye verecekler, ya da kılıca razı olacaklar. Evet, Allah'ın indirmiş olduğu kesin hüküm bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İbn Abbas'tan gelen bir rivayette size Aleyhissalatü vesselama indirilen kitabınız en yeni olduğu halde siz kitap ehline nasıl sorarsınız? Size indirilen kitap sırf okumanızla eskimez. O kitap size kitap ehlinin Allah'ın kitabını değiştirdiklerini, kitabı elleriyle yazdıklarını ve az bir pahaya onu satabilmek için bu Allah katındadır dediklerini haber vermiştir. Size gelen ilim onlara soru sormaktan sizi alıkoymuyor mu? Allah'a yemin ederim ki onlardan birisinin size indirileni sorduğunu ben görmedim demiştir. 47. İşte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz de ona inanırlar. Bunlardan da ona inanan bulunur. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Daha önce sen hiçbir kitap okur değildin. Sağ eline de onu yazmıyordun. Öyle olsaydı batılda olanlar şüpheye düşerlerdi. Bilakis o kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde apaçık olan ayetlerdir. Zalimlerden başkası ayetlerimizi inkar etmez. Evet. İbn-i Cerir'in belirttiğine göre Allah Subhanahu ve Teala burada şöyle buyuruyor. Ey Muhammed, senden önce rasullere nasıl kitap indirmişsek aynı şekilde sana da bu kitabı indirmişizdir. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanır. Yani zeki, alim, din adamlarından alarak hakkını vermek suretiyle ona okuyan muhakkak ona inanır. Bunlardan da ona inanan bulunur ayetinde Kureyş ve başka kabilelerden Araplar kastedilmiştir. Daha önce sen bir kitaptan okumuş ve elinle onu yazmış değildin. Yani ey Muhammed, sana bu Kur'an gelmezden önce kavmin içinde bir ömür boyu kalmış, bir kitap okumamış, güzel bir şekilde yazıda yazmamıştın. Gerek senin kavmin ve gerekse başkaları iyi bilirler ki sen okumayan, yazmayan ümmi birisin. Zaten Aleyhisselatü Vesselam'ın niteliği geçmiş kitaplarda da aynı şekilde zikredilmiştir. 50'den 52'ye kadar Rabbinden ona ayetler indirilmeli değil miydi dediler. De ki o ayetler ancak Allah'ın neznindedir. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda inanan bir kavim için rahmet ve öğüt vardır. De ki şahit olarak benimle sizin aranızda Allah yeter. O göklerde ve yerde olanı bilir. Batıla inanıp Allah'a küfredenler işte onlar hüsrana uğrayanların kendileridir. 53'ten 55'e kadar senden azabı çarçabuk isterler. Eğer belirtilmiş bir sure olmasaydı azap onlara hemen gelirdi. Ama onlar farkına varmadan o kendilerine ansızın gelecektir. Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Doğrusu cehennem kafirleri kuşatıp durmaktadır. O günde hem tepelerinden hem de ayaklarının altından azap kendilerini kaplayacaktır. Ve yaptıklarınızın karşılığını tadın diyecektir. Allah Subhanahu ve Teala müşriklerin Allah'ın azabının ve baskınının başlarına hemen gelmesini istemelerindeki bilgisizliklerinden haber veriyor. Nitekim başka bir ayet-i kerimede de hani demişlerdi ki Allah'ımız eğer bu gerçekten senin katından ise bize gökten taş yağdır. Yahut acıklı bir azap getir buyrulurken burada da senden azabı çarçabuk isterler. Eğer belirtilmiş bir sure olmasaydı azap onlara hemen gelirdi. Şayet Allahu Teala azabı kıyamet gününe tehir etmeyi kesinleştirmemiş olsaydı onların çarçabuk istedikleri gibi azap onlara yakından hemen gelirdi. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bu ayetlerle alakalı. Deniz cehennemdir. Allah-u Teala'nın şüphesiz ki zalimler için duvarları kendileri çepeçevre kuşatmış bir ateş hazırlamışızdır buyururken, hayır, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'a karşı gelmedikçe ben asla oraya girmeyeceğim, Allah'a karşı durmadıkça ondan bana bir damla dahi değmeyecektir diyen kafirler için inmiştir buyurmuştur. O gün hem tepelerinden hem de ayaklarının altından azap kendilerini kaplayacaktır ayeti Allah Subhanahu ve Teala'nın şu ayetleri gibidir. Onlar için cehennemde bir döşek ve üstlerinde de örtüler vardır. Onların üstlerinde kat kat ateşler, altlarında da kat kat ateşler vardır. O küfredenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi engelleyemeyecekleri ve yardım göremeyecekleri zamanı keşke bilselerdi. Ve yaptıklarının karşılığını tadın diyecektir kısmı bir tehdit, suçlama ve azarlamadır ki bu da nefislere manevi bir azap olarak ulaşacaktır. 56'dan 63'e kadar. Ey iman etmiş olan kullarım! Şüphesiz ki benim yerim geniştir. O halde yalnız bana ibadet edin. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. İman edip de salih amel işleyenleri, altından ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetteki köşklere yerleştiririz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar ki sabrederler ve Rablarına tevekkül ederler. Nice canlılar vardır ki rızkını kendi taşıyamaz, sizin de onların da rızkını Allah verir. Ve o semidir, alimdir. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı musahhar kılan kimdir diye sorsan, şüphesiz Allah'tır diyecekler. O halde neye çevrilip döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını yayar, onu kısar da doğrusu Allah her şeyi bilendir. Andolsun ki onlara gökten su indirip onunla ölümünden sonra yeri dirilten kimdir diye sorsan, şüphesiz Allah'tır diyecekler. De ki hamd Allah'adır ama çoğu aklını kullanamazlar. Allah Subhanahu ve Teala zatından başka ilah olmadığını kalplere ve gönüllere yerleştiriyor. Zira Allah ile beraber bir başkasına tapınmakta olan müşrikler onun gökleri, yeri, güneşi ve ayı yaratmada yegane olduğunu, geceyi ve gündüzü buyruğu altına aldığını, yaratıcı ve kullarına rızık verici olduğunu, onların rızıklarını ve ecellerini değişik değişik olarak takdir buyurduğunu ve onları birbirinden farklı derecelerde yarattığını itiraf etmektedirler. Onlardan kimisi zengin, kimisi fakir. Şüphesiz o onlardan her birine en uygun olanı bilmektedir. Kimin zenginliğe, kimin de yoksulluğa müstahak olduğunu en iyi bilendir. İşte Allah Subhanahu ve Teala burada eşyayı yaratmada ve idarede tek ve yegane olduğunu haber veriyor. Madem ki durum böyle, o halde niçin bir başkasına ibadet olunuyor? Bir başkasına tevekkül ediliyor. Madem ki mülkünde tek, o halde tapınılmasında da tek olmalıdır. Çoğu kere Allah Subhanahu ve Teala uluhiyet makamında Rab oluşunun birlenmesinin itiraf edildiğinde zikrediyor. Zaten müşrikler bunu itiraf etmekteydiler. 64'ten 69'a kadar. Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve oyalanmadır. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bilseler. Gemiye bindiklerinde dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona yalvarırlar. Ama onları karaya çıkararak kurtarınca hemen Allah'a şirk koşarlar. Kendilerine verdiğimize küfretsinler, eğlensinler bakalım. Yakında bilecekler. Çevrelerinde insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen orayı emin bir harem yaptığımızı onlar görmediler mi? Yoksa batıla inanıp da Allah'ın nimetine küfür mü ediyorlar? Allah'a karşı yalan düzenden veya hak kendisine gelmişken onu yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerde cehennemde barınacak yer mi yok? Bizim uğrumuzda mücadele edenleri elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah ihsan edenlerle beraberdir. Evet. Allah Subhanahu ve Teala burada dünyanın ne kadar hakir olduğunu, zevale erip son bulacağını, onun devamının olmadığını, oradakilerin birer eğlence ve oyalanma olduğunu haber veriyor ve o müşrikler orada oyalansın ama keşke bunu bilselerdi. Sonra Allahu Teala müşriklerin sıkıntı ve zorluk anında tek ve ortağı olmaksızın Allah'a yalvardıklarından haber veriyor ve daha sonra onlar refaha çıktığında küfrettiklerini bildiriyor. Allah Subhanahu ve Teala daha sonra Haram beldesinde yerleştirdiği Kureyş'e minnette bulunuyor. O Haram beldeki orayı insanlar için harem kılmış. Bunda orada mukim olanlarla oraya dışarıdan gelenler musavidir. Kim oraya girerse emniyette olur. Onlar yani Kureyş büyük bir emniyet içindedir. Halbuki çevrelerindeki Araplar birbirini soymakta, birbirini öldürmekteydiler. Allah Subhanahu ve Teala yoksa batıla inanıp da Allah'ın nimetine küfür mü ediyorlar? Bu büyük nimete karşılık onların şükretmeleri yoksa ona şirk koşarak onunla beraber putlara ve ona eş koştuklarına tapınmaları Allah'ın verdiği nimeti küfre çevirip değiştirenleri ve milletlerini helak olacakları yere götürmeleri midir? Bu büyük nimete şükür olarak Allah'ın peygamberi, kulu ve elçisini inkar mı ediyorlar? Halbuki onlara yaraşan sadece Allah'a ibadet etmeleri, ona şirk koşmamaları, elçisini doğrulayarak ona tazimde bulunmalarıdır. Halbuki onlar onu yalanlamış, onunla savaşmış ve onu aralarından çıkarmışlardır. İşte bu sebeple Allah Subhanahu ve Teala verdiği nimetleri onlardan söküp almış, Bedir'de onlardan bir kısmını öldürmüş, devlet Allah'ın, Resul'ün ve inananların olmuştur. Evet, Allah Subhanahu ve Teala surenin sonunda bizim uğrumuzda mücadele edenleri ayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabı ve kıyamet gününe kadar ona tabi olanlar kastedilmiştir. İşte onları elbette yollarımıza eriştiririz. Dünyada ve ahirette yollarımızı onlara gösteririz buyurmuştur. Allah Subhanahu ve Teala kendisine ihsan edilen kullar arasına bizleri de katsın. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim cennete giren insanlardan eylesin. Kabir azabından, cehennem azabından bizleri korusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.